był w kościele, w kościele. Potem było wesele, wesele. Panna młoda łkała, pan młody szlochał, bo nad życie ją kochał. Panna młoda łkała, pan młody szlochał, bo nad życie ją kochał. Wśród gości, że w nich tyle miłości, miłości. Nagle z łukiem diabeł się z piekła zjawił, no i ogniem gorzałkę doprawił. Nagle z łukiem diabeł się z piekła zjawił, no i ogniem gorzałkę doprawił.